مسجد میں کہکہا لگانا اور دنیاوی بات کرنا کیسا ہے؟ فنائے مسجد اس مسجد کے اس حصے کو کہتے ہیں یا ان حصوں کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مسجد کے لیے بنائے جائیں اور مسجد کے چار دیواری کے اندر بھی ہوں، اور اس حصے اور اصل مسجد کے درمیان اتنا راستہ نہ ہو کہ بیل گاڑی گزر جائے، میں آر پار اتنا راستہ نہ ہو، راستہ روڈ خالی، مطلب سیمنٹڈ جو مطلب بناتے ہیں مسجد میں آمد و رفت کے لیے، وہ نہیں. تو ضرورت ہے مسجد کے لیے، مثلاً امام صاحب کا حجرہ، یہ ضرورت ہے مسجد کے لیے. اسی طرح مطلب جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے باہر جو جگہ بنائی جاتی ہے، جیسے یہاں منڈیر کے باہر اپنے فیضان مدینہ میں جو کھلا آسمان ہے، یہ فنائے مسجد ہے کہ یہاں جنازہ وغیرہ پڑھنا پڑھا جا سکے، اور ہم لوگ پڑھاتے بھی، جنازہ آتا ہے ضرور پڑھتی. تو ٹھیک ہے، تو فنائے مسجد میں، فنائے مسجد کے احکام جو ہے نا، بعض صورتوں میں مسجد کے، بعض صورتوں میں مسجد کے نہیں. اب مسجد میں بے غسل کا داخلہ، جس پر غسل فرض ہے، حرام ہے، مگر فنائے مسجد میں اس کا داخلہ جائز ہے. تو فنائے مسجد بے غسلے کے حق میں حکم مسجد میں نہیں، لیکن اعتکاف معتکف کے لیے فنائے مسجد جو حکم مسجد میں، اگر وہ فنائے مسجد میں جائے گا تو اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا. اچھا، فنائے مسجد بعض صورتوں میں حکم مسجد میں نہیں ہے، مثلا کاروبار، تجارت، یہ فنائے مسجد میں جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.